2,29 za opakowanie 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 marca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po Wielkanocy możliwe łagodzenie obostrzeń, zapowiada minister zdrowia. Trzeba przyspieszyć szczepienia na COVID, pisze premier i apeluje do unijnych instytucji o jak najszybsze zatwierdzenie preparatu Johnson & Johnson. Polskie Radio z 3 nominacjami do Mobile Trends Award. Czeka nas Wielkanoc w ścisłym reżimie sanitarnym. Dla bezpieczeństwa w święta powinniśmy zrezygnować ze spotkań rodzinnych w szerszym gronie, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Optymistyczną wersją jest to, że święta będą taką cezurą czasową, po której, mam nadzieję, zaczniemy podejmować już takie coraz bardziej odważne decyzje luzujące różne rygory, czy to w dziedzinie edukacji, czy oczywiście w dziedzinie życia gospodarczego. Wciąż obowiązuje lockdown w województwie warmińsko-mazurskim. Pomorze też powinno się z tym liczyć, jeśli pogorszą się parametry, dodaje minister Niedzielski. W tej chwili mamy tutaj powyżej 40 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców i to już jest parametr wysoki. Niemniej jednak podejmując decyzję o województwie warmińsko-mazurskim, to nie śledziliśmy tylko bezpośredniego poziomu tego parametru, ale tego, że to województwo dwukrotnie przekraczało średnią w kraju, czyli bardzo odstawało na tle całego kraju. Także będziemy po prostu obserwować parametry. Resort zdrowia poinformował dziś o ponad 15 tysiącach nowych zakażeń. To o ponad 3 tysiące więcej niż tydzień temu. Ostatniej doby zmarło 289 osób. Premier Mateusz Morawiecki apeluje do unijnych instytucji o jak najszybsze zatwierdzenie szczepionki Johnson & Johnson. Kilka dni temu preparat zatwierdzili Amerykanie. Polska zakontraktowała 17 milionów dawek tej szczepionki. Jak zaznaczył premier, widać efekty szczepień prowadzonych w naszym kraju od ponad 3 miesięcy. A zakażeń u zaszczepionych medyków jest o ponad 20 razy mniej, podał Mateusz Morawiecki. Tymczasem Komisja Europejska informuje, że nie prowadzi rozmów na temat zakupu rosyjskich szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wcześniej Europejska Agencja Leków podała, że rozpoczęła przyspieszoną ocenę Sputnika V. Ma być ona kontynuowana do czasu uzyskania wystarczających dowodów na udzielenie formalnego wniosku o dopuszczenie do obrotu. Ewentualna autoryzacja szczepionki przez Europejską Agencję Leków i zgoda Komisji Europejskiej na dopuszczenie jej do rynku unijnego nie oznacza, że Sputnik V będzie kupowany w ramach unijnego mechanizmu, zastrzegł rzecznik Komisji Europejskiej. Estonia i Łotwa są zainteresowane Sputnikiem 5. Estonia zamierza kupić szczepionki produkowane przez kraje trzecie, oświadczyła prezydent tego kraju. Prezydent Kersti Kaljulaid powiedziała, że jej kraj kupi szczepionki wyprodukowane przez państwa trzecie, w tym tę oferowaną przez Rosjan, o ile zostaną one zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. Jak oświadczyła, Estonia będzie je postrzegać tak jak inne szczepionki dostępne na rynku europejskim i użyje ich do zaszczepienia swoich mieszkańców. Podobne stanowisko jakiś czas temu przedstawiła Łotwa, tylko Litwa kategorycznie oświadczyła, że nie kupi rosyjskiej szczepionki, nawet jeśli będzie ona zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków. Szef litewskiej dyplomacji Gabrielus Landsbergis uważa, że preparat ten jest narzędziem politycznym wykorzystywanym przez Moskwę. Prezydent Gitanas Nausėda oświadczył wczoraj, że mówienie o szczepionkach alternatywnych producentów jest mało poważne, ponieważ nie rozpoczęli oni jeszcze procedury zatwierdzania ich w Europie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Koalicja Obywatelska chce, by premier przedstawił informację na temat neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz Unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Wniosek w tej sprawie KO złożyła w Sejmie. Ze środków z funduszu będą mogły skorzystać regiony i gminy pogórnicze, które będą miały problemy związane z dążeniem do neutralności klimatycznej, tłumaczy Krzysztof Gadowski z Koalicji Obywatelskiej. Tu w Sejmie powinniśmy przeprowadzić debatę. Tu powinniśmy wiedzieć, dokąd zmierza Polska. Czy te 18 miliardów, które leży w Unii Europejskiej na polskim stoliku, wszyscy weźmiemy? Czy Polacy będą mogli w ramach tych środków przeprowadzić część przynajmniej transformacji? Szanse na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mają województwa śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Polska zabiega o to, by z pomocy mogły korzystać także kolejne trzy: lubelskie, łódzkie i małopolskie. Najbliższe posiedzenie Sejmu za 2 tygodnie. Eksperci i internauci wybrali firmy, które najlepiej wykorzystują mobilne technologie. Zwycięzców poznamy podczas gali Mobile Trends Award, która odbędzie się wieczorem. 3 nominacje otrzymało Polskie Radio. W kategorii Życie codzienne na wyróżnienie ma szansę aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Z kolei w kategorii Kultura i Edukacja nominowano platformę podcastową Polskiego Radia.

11 minut po godzinie 13, a redaktor tutaj falę zrobił meksykańską po prostu, ale już czas zaczynać. Akademia Rozrywki. Dzień dobry panowie, dzisiaj momenty będą. Będą. Dzień dobry, jest z nami Marcin Wolski. Kłaniamy się pięknie, Marcin Wolski. I Łukasz Szwed. Chciałem jeszcze powiedzieć, że taka refleksja nad poprzednią piosenką, że na szczęście istnieją fale ultrakrótkie, na których się właśnie spotykamy. A kontynuując temat seksu w PRL-u, muszę powiedzieć, że był to rzeczywiście bardzo nieludzki, realny socjalizm, nieludzki człowiek, system niezabezpieczający podstawowych praw człowieka, w tym właśnie prawa do seksu. Jedynym pewnym sposobem to było się po prostu w miarę szybko ożenić. No oczywiście ożenić udanie, co było dodatkową trudnością. Natomiast jakież trudności stały przed młodym człowiekiem. Wprawdzie przed pierwszą wojną, opowiadał mi o tym mój ojciec, było jeszcze gorzej, ponieważ młody człowiek mógł spotkać drugiego młodego człowieka płci odmiennej właściwie tylko w dwóch okazjach. Na potańcówce, jeśli miał tańczyć, i na ślizgawce, jeżeli przypadkiem była takowa. I koniec. I potem niestety dziewczynki chodziły parami, a chłopcy fatachami. No, na szczęście już w naszych czasach wynaleziono prywatki. I właśnie do tych prywatek tak często wracają nasze wspomnienia. Bum, bum, bum, bum. Gdzie się podziały tamte prywatki? Nie zapomniane. Elvis, Sedak, Speedy Gonzales albo Diana. Podpal ten wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych lat? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Rodzina w kinie na drugim sensie już z nudów ziewa. Tutaj polanka, stąd si widelsi, Cliff Richard śpiewa. Tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki niezapomniane? Czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych lat? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych lat? A gdzieś czytałem, że wśród kacyków partyjnych zgorszenie siała Kalina Jędrusik. Marka Ina Jędrusik to już było zjawisko dla starszaków. My młodzi nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi. Dla mnie była to przerwa w kabercie starszych panów, ale chciałem wrócić do prywatek. Prywatki to było jakieś rozwiązanie, pod warunkiem, że mieszkanie było w miarę obszerne i obfitowało w zakamarki, w których po prostu młodzi ludzie mogli znaleźć odrobinę intymności, bo poza tym było ciężko. Polska młodzież nie miała tego komfortu, który już w latach 50. miała młodzież amerykańska, czyli wielkie Chevrolety z szerokimi tylnymi siedzeniami. No niestety na to trzeba przyszło parę epok historycznych poczekać. Na przykład nieludzkie obyczaje panowały w akademikach, pan sobie nie wyobraża, ale akademiki nie były koedukacyjne. No i bardzo oczywiście dobrze. Byli mistrzowie, którzy mieli 1100 sposobów dostania się do żeńskiego akademika porą nocną, ale naprawdę to były wyjątkowe, rzadkie i niesłychanie odważne jednostki. Ale żeby nie było tylko o młodzieży, muszę powiedzieć, że i starszakom było kiepsko, ponieważ w zasadzie na przykład para dorosłych ludzi nie miała się gdzie spotkać. Ponieważ na przykład do hotelu można było jedynie dostać się, okazując dowód osobisty i meldując się, co w sytuacji, jeżeli powiedzmy sobie ludzie posiadali dwa różne nazwiska, no stanowiło sytuację skomplikowaną. Niejednego autorytetu estradowego widziałem gonionego wraz z jakąś panną po korytarzu hotelowym porą nocną, ponieważ usiłował nawet zasobitą łapówkę wprowadzić damę do w hotelu na przykład Krakowia w Krakowie i było ciężko. Inne możliwości stwarzały w czasy, no ale czasy, znowuż mało się kto orientuje, były u nas pracownicze. Polegało to na tym, że jechali w to samo miejsce ci sami ludzie, którzy spędzali wspólnie czas w biurze, urzędzie i fabryce, w dodatku z tymi samymi żonami. Koszmar. No więc można powiedzieć krótko, koszmar. Panie Łukaszu, wyjazdy integracyjne jeszcze nie zostały wynalezione, ale tu jest małe pocieszenie, istniały kurso, konferencje, narady i szkolenia. Te jednak z powodów wspomnianych meldunkowych też wymagały starannego przygotowania i na przykład musiał się na przykład dyrektor umówić ze swoim zastępcą i powiedzmy sobie główna księgowa z główną kadrową, że biorą dwójki, no a potem wieczorem można to ewentualnie potasować. No i tak to mniej więcej wyglądało, gdzie w tej szarzyźnie w czasów pracowniczych pewną taką wisienką bywał wyjazd za granicę, który często stawał się takim mrocznym, a może nawet świetlistym przedmiotem pożądania. Gdybym ja wygrała w totka, to śmiałabym się jak szprotka i brudziłabym we śnie, że to trafia tylko mnie. Nareszcie, nareszcie, Sylwester w Budapeszcie i niebo jak miska i jest co do pyska wziąć. I jeszcze raz runda, ech boska i cunda i bańska Bystrzyca, celnicy, granica i klops. Gdybym ja dostała medal, ubrałabym się jak Leda. Jak pracujesz, no to masz pora w końcu podnieść twarz. Naryście, naryście, Sylwester Budapeszcie i niebo jak blisko jest co do pyska wziąć. I jeszcze mamaja, co slotko nastraja. Euforia w euforii, ech komfort to bądź, co bądź. Myszko, to była cudna noc, czarowna noc. gdybym na dożynkach kiedy na czele barwnej czeredy podawała państwu głos, to bym już trzymała los. Nareszcie, nareszcie Sylwester w Budapeszcie i niebo jak miska jest na dopyska wziąć węgierski kazusek. Ech, pyszne to bądź, to bądź. Pierwszą grupą inwalidzką cieszyłabym się jak piskosz, paszport w dłonie i do kas, niech ogary pójdą w las. Nareszcie, nareszcie Sylwester w Budapeszcie i niebo jak miska jest co do pyska wziąć. Balanga, balaton, tubata, tambaton i piknik w Rodopach. To nasza Europa, bądź co bądź. Ewa Dałkowska, Sylwester w Budapeszcie. Czyli można powiedzieć, że wyjazdy, wakacje to były seks wyjazdy, tak? No tak, ja chciałem powiedzieć o innym aspekcie sprawy, jak niewielkie były nasze marzenia. Dzisiaj, kiedy można pojechać, znaczy, jak będzie normalnie, na narty w Dolomity, popływać na Bali, ponurkować w Morzu Czerwonym. No mój Boże, kochany, zupełnie, zupełnie inny świat, zupełnie inne warunki. Ja będę młodych ludzi. Cieszcie się, że żyjecie właśnie w takich czasach, w których można realizować, no, znowu zaznaczam, jak się skończy pandemia, swoje wszystkie marzenia, ponieważ te okienko też się może zamknąć, kiedy specjaliści od poprawienia tego świata zafundują nam coś takiego jak na przykład matriarchat. Świt wstał blady i zobaczywszy obrzydliwie zasnute niebo, położył się ponownie, ale na krótko. Dwóch płaskich było w znacznie gorszym położeniu. Wiedzieli, że nadchodzący dzień może tylko pogorszyć ich sytuację. Sytuację dwóch wywiadowców znajdujących się w ręku wroga. Tu przypomnijmy, że mamy rok 2200, a nasi bohaterowie Phil i Ted są przedstawicielami jedynego miasta na świecie, w którym zniesiono matriarchat. Przed paru dniami Ted i kochająca go Małgosia zniszczyli miejskie zapasy antyamo, środka, który zabijając w kobietach miłość i litość, umożliwił im przed 40 laty przejęcie władzy. Ale epoka solidarności i spokoju trwała zaledwie tydzień. Doszły bowiem słuchy, że z sąsiedniego miasta Krągłych szykowana jest inwazja. Phil i Ted, czym prędzej w przebraniu kobiecym, ruszyli wyjaśnić sprawę. Niestety, kuzynka Małgosi, Barbara, okazała się zakonspirowanym szpiegiem. Nie minęła doba, a Ted został aresztowany, zaś los Phila zawisł w ręku szefowej Krągłego Plutonu. Marcin Wolski, Matriarchat, część szósta. W Wczesny brzask, opisany powyżej, powoli zaróżowił buduar w kolorze khaki, rzucając słabe cienie na polową otomanę, porozrzucane sorty bieliźniane i dwie łapki służące do łaskotania skrzyżowane na ścianie. Fil obudził się pierwszy i przeskoczywszy olbrzymie cielsko szefowej krągłego plutonu, skoczył do okna. Już wstałeś? A buzi twojej malutkiej? Przemyślałam tej nocy wiele spraw, Wiktorio. Nie utulisz swojego goląbka? Nie. Brzydki, płaski. Kto brzydki, ja? W porównaniu z tobą jestem piękny, ropucha. Mój płaski żartuje od rana. Nie żartuję. Wykorzystałaś moje zaskoczenie, sponiewierałaś moją godność, cześć, ale koniec. Cześć! Może zginę, ale ty ze mną. Ciekawe, co się stanie, gdy twoje towarzyszki dowiedzą się, że ich szefowa w dzień nawołująca do krucjaty przeciwko płaskim nocą w buduarze. Milcz, łotrze! A teraz przedstawiam ci moje warunki. Wypuśćcie mnie i Teda. Pozwólcie nam odjechać, a ja w zamian będę milczał. Głupiec. Zaraz, o co chodzi? Głupiec. Nigdy stąd nie wyjdziesz. Czy ty wiesz, że w naszym mieście jest przeszło 1000 płaskich? Zakonspirowanych? Nie. To oni w podziemiach poruszają kieraty naszych mlynów, kolacem baty naszych fabryk. Chyba, że są rozsądni. Co chcesz przez to powiedzieć? Rozsądnym udaje się nieźle egzystować. Każda z dowódców plutonu ma wyjątkowo wyrośnięte i krzepkie adiutantki. No więc, jak? Co wybierasz? Kieracz? No wiesz, Wiktorio, może nie jesteś piękna w sposób pospolity, ale masz dużo seksapilu. Może cię trochę obraziłem, ale to kac. No, lepiej, lepiej. Jeżeli jeszcze załatwisz dla Teda jakąś adiutanturkę. Ted jest nie do uratowania. Zbyt wiele osób było przy jego pojmaniu. No, zaciągnij wreszcie te sztory. Wiktorio. Tymczasem w mieście wszystko, co krągłe, sposobiło się do wojny. Oddziały łaskotnic pieszych i konnych zbierały się na placu Nagietek, ówdzie wytaczano działa ironii i kokieterii. Granatniki z gazem rozczulającym oraz tak zwane pornorzutnie. Była to straszna broń zaczepna, która poprzez ponętne obrazy miała zdemoralizować i rozproszyć szeregi płaskich. Dalej ładowano wozy wnyków, paści i różnego rodzaju słodkich więzów przeznaczonych do obezwładniania płaskich i zmuszania ich do uległości. Szykowano również baterie antyamo w aerozolu, które miały zneutralizować kobiety we wrogim mieście. A wszystko odbywało się w rytmie na 3/4 z komendami w rodzaju: niech pani będzie uprzejma zakulbaczyć, wziąć wycior, naoliwić do smaku, świerdźnek, paku zamieszać, ewentualnie na ramionczko, broń, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zapytał sam siebie Ted, kiedy przyszedł do siebie po szoku spowodowanym wieczornym pojmaniem. Czuł, że leży na czymś twardym, przykuty do podłoża za kostki. W muzeum. O cholera. Proszę się nie ruszać, płaski. Stłuczesz gablotę. Gablotę? Oj. Proszę leżeć spokojnie. Nerwy ci nic nie pomogą. Posłużysz wielkim rzeczom. Możesz być dumnym. Jakim rzeczom? To gwałt. Będziesz pomocą naukową. Na tobie młode, krągłe będą wprawiać się do walki z płaskimi. O mój Boże. O kim mówisz? Jaki Boże? Przecież jest tylko wielka bogini. Bogini? No tak. Ona przecież stworzyła świat i pierwszą krągłą, która zresztą byłaby bardzo szczęśliwa, gdyby płaski nie namówił ją do zerwania owocu z drzewa. Nie słyszałeś o tym? Kim pani jest do diabła? Jestem kustoszką muzeum. Historyczką. Czemu się śmiejesz, płaski? To paradne. A jakąż to historię pani studiowała, jeśli wolno spytać? Historię płaskich? Nie, historię krągłych. Przecież płascy jako zwierzęta nie mają historii. Nie mają. A co w takim razie robili tacy płascy jak Cezar, Napoleon, Aleksander Macedoński? W ogóle nie istnieli, co? Nie było ich, nie? Nie było. To byli wyjątkowi płascy. Królowa Kleopatra miała nawet duże kłopoty, zanim pobiła Cezara. Pobiła? Tak, pod akcjum. A Napoleon był faworytem cesarzowej Józefiny. Pani zwariowała. To bzdury. Ja uczyłem jej historii i... Ale twoją historię pisali płascy, drogi płaski. Ale dość gadania. Idzie wycieczka. Przestań się uśmiechać. Masz wyglądać groźnie, obrzydliwie jak płaski. Pokaż zęby, no. A jeśli nie? Wtedy trzeba cię będzie wypchać. Tymczasem Małgosia już trzeci dzień tęskniła za Tedem. Jej kuzynka Barbara, która zagadkowo zniknęła, dowiedziawszy się, że Phil i Ted wyruszyli z misją, już wróciła. U was jest cudownie. W tym wstrętnym mieście krągłych jest nie do wytrzymania. Cieszę się, że wróciłaś. A właśnie, nie widziałeś tam może Teda? Teda? Nie powinnam ci mówić o tym, ale i tak się wygadałam. Oni pojechali tam w misji, w damskim przebraniu. Nie spotkałaś ich? Nie. Zaczynam się niepokoić. Nie przekazali dotąd żadnej wiadomości. Może im się coś stało? Widocznie nie mają co przekazywać. Boję się o nich, boję się. Muszę się tam udać i odszukać ich. Poszukać? Wiesz, to jest myśl, pójdę z tobą. I poszły. A kiedy Małgosia szykowała kanapki na drogę, Barbara wsunęła w nie niepostrzeżenie dwie pastylki antyamo. Wiedziała przecież, że dalszy ciąg musi nastąpić. Satyrycy nie powinni zajmować się wieszczeniem przyszłości jednak. No niestety, bo to żeśmy się nie umawiali, ale resztka włosów stanęła mi dęba, jak tego posłuchałem, ponieważ lat temu, no prawie 50, przewidziałem to, co się będzie działo naprawdę i jak obecnie będzie się pisało historię na nowo. No tak. Więc jest to refleksja smutna i dlatego nie chciałbym z nią zostawiać naszych kochanych słuchaczy, wrócić do beztroskiego klimatu, tego nieopresyjnego, nieludzkiego komunizmu i do tych rzadkich chwil, kiedy bywało miło, chociaż nie wszystkim. Sądzę, że odpowiedni tu będzie... Można powiedzieć kronikarz tamtej epoki, który mistrzowsko podłapywał te klimaty, czyli Wojtek Młynarski. Ma pan jakąś jego sztandarową piosenkę? Mam tu jedną, tak. Jesteśmy na wczasach. No to w takim razie niech pan, tak powiem, trzyma palec na spuście, a ja się już z państwem żegnam. Do usłyszenia. Marcin Wolski. I Łukasz Szwed. Dziękuję państwu. Nami noc w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie,

from this world. And we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together, together in death. Oh, oh. Won't you die tonight for love? Do you want me to be there? Won't you die? Do you want me to be there? Won't you die tonight for love? Do you want me to be there? This world is a cruel place and we're here. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. 12,5 minuty do 14. Czas na Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar. It's the famous Dua Lipa. Levitating. What a song, you like it? Bardzo. It's a good one, isn't it? Czyli lewitować, unosić się w powietrzu, tak? Unosić się, yes. A lot of good, good words in this song, actually. For example, I can take you for a ride. Przejażdżka. Yeah, but it also means... No, co to znaczy jeszcze? Have fun. Okay, next one. Glitter. Coś połyskującego. Yeah, brokat. That's what you say, you know. You talk about glitter in school. You use glitter all the time, so it's brokat. Mm-hmm. A bit of company, Piotr. She says. Troszeczkę towarzystwa. A bit of company. That's right. And then she uses this big, big slang word. My sugar boo. My sugar boo. O co chodzi? Ktoś ukochany. And she says something which I love. Feel the energy. Poczuj to. Coraz lepiej zaczynam czuć energię. You understand that, yes. It's written in the stars, Piotr, she says. Nasza destiny is written in the stars, yes, probably. Zapisane. But we don't know. W gwiazdach. Posłuchajmy. Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar. Ciąg dalszy w przyszłym tygodniu u nas w audycji. Ale nie tylko, bo też zapraszamy na jutrzejsze wydanie audycji Trójka do trzeciej.

Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czy w Lidlu kupisz coś za złotówkę? Tak, wszystkie parówki Peacock. Kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz za złotówkę. A co dobrego w Lidlu znajdziesz za 9,99? Boczek bez kości 9,99 za kilogram. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy.